Şimdi biz Bozkır'da oturuyoruz. Efendim? Bozkır'da oturuyoruz ya. Bozkır'da ikamet ediyoruz. Fakat ailemiz tabii Kuruçay köyünde olduğu için Kuruçay köyüne gidiyoruz çoğu zaman. Hiçbir şey anlamadım. Biz Bozkır'da oturuyoruz. Bozkır. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tabii ailemiz Kuruçay köyünde olduğu için ve Kuruçay köyde 23 km bizim köye, Bozkır'a. Kuruçay'a gittiğimiz zaman biz namazda seferi mi kılacağız? Yani 23 km. Kuruçay'a geldiğinizde mi gittiğinizde mi? Kuruçay köyüne geldiğimiz zaman. Bozkır'da. Namaz nasıl kılmamız gerekiyor o zaman? Namaza? Seni yuhalarlar Kuruçay'da seferi kılarsan. Kuruçay köyü Bozkır'a 23 km 12 dakika sürüyor. Evet. 12 dakika arabayla. Önemli değil kaç dakika oldu. Aldığı rüzgar soğutmuş. Evet. Seferi kılarsın. Evet. Biz camiye gittik diyelim. Efendim? Camiye gittiğimiz zaman nasıl yapacağız bunu? Mukim olan imamın arkasından mı? Tam kılarsın. Sünnetler? Efendim? Sünnetler? Sünnetleri kılmazsın. Toplum yanlış anlayacaksa kılabilir mi? Toplum yanlış anlayacaksa kılabilir mi? Toplumun? Yanlış anlamasından korktuğu için kılabilir mi? Korkuyor mu topluma? Korkma değil de. Yani toplum ne der şeyi var herhalde oluyor. Din mi toplum ne der mi? Gerekiyor tabii de. Din mi toplum ne der mi? Tabii din olması lazım. Evet. Tabii ki toplum ne der önemli değil tabii. Efendim? Evet. Buyurun. Hocam Bozkır gibi bir ortamda neler yapılabilir? Her şey. Böyle şimdi Bozkır gibi bir ortamda neler yapılabilir yani, dediğinde bu Adana'da ya Adana gibi bir ortamda ne yapılabilir? Bozkır'ı tanıdığınız için. Şimdi Bozkır küçük bir kasaba. Ekseriyetle insanlar, oranın esnafı, bazı kimseler birbirini iyi tanır. Ondan sonra Bozkır gelinlikler bir dini yapıya da sahip, dindar bir yapıya. Her ne kadar bir Taşkent, Hadim gibi değilse bile yani dindar bir geçmişi var Bozkır'ın. Burada yapılacakla başka yerdeki yapılacaklar arasında hiçbir fark sorun yok. Eğer küçüklüğünü kastedersen Yarpız Bozkır'dan da küçük. Bence küçüldükte hizmet zorlaşır. Çünkü daha çabuk tanınır bir konumdasın. Küçük yerde, büyük yerde tanımayabilir. Bozkır'da mesela belki bir ayda herkes seni tanır. Hakikaten ses yapar, getirecek bir tebliğ yap. Çabuk tanınırsın. Ama her yerde olduğu gibi dikkat etmen gereken bazı meseleler vardır. Taviz vererek insanlar yanlış anlar, kötü görür, bir kargaşa çıkarır şeklinde değil. O toplumda öncelikli olarak öne alınması gereken neler vardır? Diyelim ki tevhid gündeme getirilir. Bozkır'da tevhidi gündeme getirmen için herhalde tasavvufa zıt düşen tarafı getirirsen Bozkır tasavvuf ağırlıklı bir topluluktur. Daha çok tepki çekersin. Namazdan daha çok tepki çekebilirsin Bozkır'da. Bu yönden. O zaman bu tevhidin de önünde olması gereken bazı tevhidi esaslar olabilir. Burada fıtrat işlenebilir. Allah'ı birleme hususunda temel kaideler olabilir. Toplumun ona alıştırılması gerektiği şeyler. Her ne kadar Bozkır'ı böyle tanıyorsak da yapı olarak yine de Bozkır'da dindar olan yabancılar da var. Dışarıda okumuş kimseler de var. Mesela bir mealcilik, hadis inkarcılığı, o da Bozkır'da yavaş işler. Ama dıştan gelen, orada bulunanlar arasında bu kolay olabilir. Mesela Celaleddin Vatandaş kaç sene orada lisede öğretmenlik yaptı. Mutlak tesir ettiği bir kesim var orada. Ama doğrudan doğruya sünnete karşı olduğunu gündeme getirmedi herhalde. Bence iyi bir seçim yapmış bu kitabında. Geçi orada olarak orada olduğu zaman yapmadı bunu ama kültürden vahiye diye. Vahiy kültür. Ha. Yok. Vahiy kültür ayrımı. Bir de kültürden vahiye, yani vahiyden kültüre indi. Bir çıkışı. Bunu güzel ifade etmiş o toplumda. Mesela ne kadar yaşamış olduğumuz din vahiye dayalı, ne kadarı kültürden kaynaklanıyor. Örf, adet, bunları da. Bu meselede Bozkır biraz daha yavaş olabilir. Ama onu öyle zannediyorum. Genel Bozkır'da değil. Öğretmenler bazı talebeler arasında onu gündeme getirip seslendirmiştir. Tabii Bozkır gibi küçülünce bazı meselelerde hangi kesimde neyi gündeme getirebileceğini de bilmen gerekir. Anlatabildim mi? Mesela o gibi bir toplumda 5 vakit namazda bulunman çok güzel bir şey. Yani senin dinine bağlı olarak birisi görmeleri, 5 vakit namazda cemaatle bağlılığı gördüklerinde bu hoş bir hava oluşturur. Ama o imamın da namazı dürüst kıldıran birisi olması gerekir. İmamla iyi bir ilişkide olman gerekir. İmam vasıtasıyla senin namazına sirayet edebilecek yanlışların düzeltilmesi. Senin namazına sirayet etmeyecek imamın yanlışları önemli değil. Abdestsiz bile namaz kıldırsa tasa değil yani. O kendisini ilgilendirir. Ama acele namaz kılması bizim namazımıza dokunur. Senin o toplumda 5 vakit namazı cemaatle kılmayı önemsemen, o toplumda onu konuşman tevhidi daha sair meseleleri konuşmanı sağlayabilir. Bu da şöyle demek olur. Tevhidden daha sonra anlatılması gereken bir meseleyi toplumun değer ölçüleriyle örtüştüğü için öne alman tevhidi konuşmana zemin hazırlayabilir. Tevhidi konuşmak için bunu yapıyorsun. Ama sen 5 vakit namaza gitmeden, bu ihtimamı göstermeden insanlarla tevhidi konuşmaya başlasan daha camiye gelmiyor ki der adam. Bunu yapabilir. Bazen bu gibi meseleleri öne alabiliyorsun. Sebep de tevhidi gündeme getirebilme fırsatı elde etmek için. Daha farklı sosyal ilişkiler oluşturan şeyler olabilir. Ki sizin işiniz buna çok müsait. Yani çok müsait hastanede olmanız. Hastaya şöyle bir yol göstermen bile, yani ona iyilikte bulunman, ona yardım etmen, onu seni dinlemeni sağlar. Nasıl bu gibi şeyleri tevhidi anlatmada vesile kullanabiliyorsak, topluma göre bazı değer ifade eden şeyleri korumada, böyle öne almada, tevhidi anlatabilmede vesile olarak kullanılır. Bunu mesela yaşlı ile genç arası ayrım yaparak da dinleme getirebilirsin. Yaşlıya bunu anlatmada zorlanırsın. Ama genç bunu daha rahat kabul eder. Mesela İzmir'den bir çocuk getirmiştik biz buraya. Şu an elhamdülillah zihni temizlendi, derse devam edecek. Bu çocuk Mughni dediğimiz Arapça bir kitabı dahi okumuş. Şimdi anlatıyor. Şeyh'ten diyor, yardım istenir, istiyorlar diyor. Peki diyorsun, Şeyh'ten yardım isteyene kadar Allah'ım bana yardım et demen neden yani öne alınması gerekmez? Yoksa Şeyh Allah'tan daha mı çabuk hareket eder, sana yardım eder? Allah senin yardıma ihtiyacını önemsemez, Şeyh mi daha çok önemser? Neden Allah demekten geri duruyorsun? Ama diyor herkes böyle yapa gelmiş. Şimdi bunu anlaması çocuğun onu anlamasını sağlıyor. Ya Allah desem ne olacak diyor. Şimdi neden Allah demeyeyim de Şeyh demem gerekir? Şeyh bize Allah'tan daha mı çok acıyor? İhtiyacımızı daha mı çabuk duyuyor? Daha çabuk mu ihtiyaç gideriyor? Bazen uyarıcı noktalar seçilebilir. Ha, bazen o uyarıcı noktaları seçmene rağmen müspet bir netice olmayabilir. Mesela İbrahim Aleyhisselam neden bunu onlara söylemeden evvel onların putlarına dokunuyor? Hesabında onlara dokunup onlara zarar verdiğinde bunlar ne biçim ilah? Kendilerini dahi koruyamamışlar derler şeklinde yaklaşıyor. O ortama gitmesine rağmen yine anlamıyorlar. Ki o toplum hakikaten cahil bir toplum. Burada Allah'tan gayrından yardım isteyenlere böyle uyarılarda bulunduğunda belli bir kesimde çabuk cevap buluyorsun. Belli bir kesimde düşünemiyor dahi o. Düşünemiyor. Şimdi genel anlamda dedikleri gibi Allah katında şefaatçilerimiz. Önce Allah böyle bir emri size indirmemiş. O zaman bunlarla tanışıklılığınız mı sizin Allah'a daha çok yaklaşmanızı sağlıyor? Allah'ın istemediği birisini birisi ona nasıl yaklaştırır? Hele bu tevhide ters düşüyorsa. Bence bu gibi meselelerdeki örnekliği çok basite indirebiliriz. Sırf halk anlasın, dikkatini çekelim diye. Bence bunu kısa bir zamanda neticesi görülmek istenilen yatırım değil. Bu çok ilerlere doğru ümit ettiğin, düşündüğün, tasavvur ettiğin yatırımın altyapısı olabilir. Bu da gösterir ki tebliğde acele etmemek gerekir. İlla neticeyi görmek ister gibi bir havaya girmeyeceksin. Meselenin anlaşılması, belki senin zorluklar çekerek anlattığın şeyi anlayan, kendisinden sonraki geleceklere, kendi tanıdıklarına bunu daha rahat anlatabilir. Anlatabilir. Onun için değerlere karşı değil de sorularla onların zihnini durgunlaştıracak, karıştıracak ifadesini kullanmıyorum. O düşündüğü şeklin yanlış olduğunu o anlasın, karışıklığı o fark etsin. Yani sen zihni karıştıran değil, zaten karışık olan zihnini onların tanıyıvermesi, hemen anlayıvermesidir. Bu da şunu gösterir. Bazen bunu tebliğde soruyorlar ama her şey için birebir örnek verilmesi mümkün olmamasına rağmen bazen insanlara hakkı kabul ettirmek gibi bir hava içerisinde tebliğde bulunduğunda insanlar başkasından kabul etmede zorlandıkları için sana hemen tepki gösterebiliyor. Ama ona tebliğ ederken, öğretirken onun bu hakikati yakaladığı havası eserse gurur bunda sıfırlanıyor. Yani doğruyu bir başkasından öğrenme gibi bir gurura kapılmıyor. Ben buldum havasında, insanlar ben buldum havasında hakkı kabul etmede pek zorlanmazlar. Bunu en çok bilenlere dönük dikkat etmen gerekiyor. Mesela halkın içerisinde hocaların yanlışlarını söyleme. Bırak hiç kimse olmadan ona sen öğretiyormuş havası içerisinde bile söylesen hocalar bunda zorlanır değil mi? Ama o hocanın kendisi yakalamış havası içerisinde bunu anlatsan, ki bizim insanımızın genelde bir yapısı vardır. Askerlere nispet edilerek anlatılır. Askerlerden birisi bir şey icat ediyor. Yüzbaşıyı götürüyor. Eğer bunun icat edilmesi gerekseydi biz senden önce yapardık bunu diyor. Yani doğruyu, güzeli bir başkasından öğrenmede kabullenme zorluğu var bizim insanımızda. Bu aynen dinde. Annede babada bile görüyoruz. Anne baba bile bizim toplumumuzda çocuğundan doğruları kabul etmede çok zorlanıyor. İnsanların da hak olarak kabul etmediklerinden dolayı değil, kendisinden daha aşağı seviyede birisinden bu hakkı öğrenmelerinden rahatsız oluyor. Mesela Mekkelilerin konumu, kabul ediyorlar Muhammed'in doğruluğunu, eminliğini. Ama neden bu içimizden, eşraftan birisine değil de Ebu Talib'in yetimine verildi? Hakkı kabul etmeyişleri sebebi peygamberin davetinin hak olmadığından, batıl olduğundan değil. Neden bu eşraftan birisine değil, Ebu Talib'in yetimine verildi? Mekkeliler, bu olay Mekkelilerin hakkı kabulüne mani olaydır. Genel anlamda Yahudi ve Hristiyanların da hakkı kabul etmemesinin temelinde neden bu Beni İsrail'den birine değil de Ümmi Araplardan birine verildi hasedidir. O anlatılan şeyin, onlara öğretilen şeyin yani gerçek olmadığını söylediklerinden, düşündüklerinden değildir. Geniş çaplı düşünecek olursan, yani hakkı kabul etmeye mani, anlatılan şeyin batıl olduğundan değil bak, anlatılan hakkı kabul etmeye mani birçok sebep vardır. Bu senin anlattıkların batıl diye direkt itiraz edeni zor bulursun. Yani genel anlamda bütün peygamberlerin karşılaştığı ilk söz neydi? Biz atalarımızdan böyle bir şey görmedik. Bu kadar. Bize de diyecekleri bu şimdi. Eğer bizim davetimizde peygamberlerin davet ettiği şeye davetse, peygambere söylenilen söz belki aynı sertlikte, aynı dozajda tepkiyle olmasa bile bize göre yakışan, yani halimize göre yakışan bir tepkiyle aynı anlamdaki sözü söyleyecekler. Bunca insan bilmiyor muydu? Bu gerçekleri siz mi biliyorsunuz? Bunun hakikaten gerçek olup olmadığını araştırmıyor. Kur'an'a, sünnete uyup uymadığını araştırmıyor hemen. Ataların yaptığına, onlardan gelene ters düşmesiyle karşılaştırıyor. O zaman mesela Kur'an okurken veya bunu anlatırken birilerini, geçmiş ümmetleri, Muhammed İbni Abdülvahab'ın da seçmiş olduğu üslup bu görünen, bu Mesailü Cahiliye isimli kitabında, geçmiş ümmetlerde sorun olan Kur'an'ın dile aldığı bazı ifadeleri. Yani şöyle, Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar ruhbanlarını Allah'tan gayrı Rab edindiler. Şimdi bunu Kur'an'dan alıyorsun. Kur'an kaynaklı. Misal veriyorsun. Katiyetle doğrudan doğruya okuduğun bir şeye karşı değil, onu anlama sorunlarına parmak basıyorsun önce. Mesela Yahudi ve Hristiyanlar da bahsediyor. Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar ruhbanlarını Allah'tan gayrı Rablar edindiler. Ondan sonra dönüyorum, bunu Adi İbni Hatim'in hadisiyle anlatıyorum. Burada bir tenkit var mı? Karşımızdaki yok. Tenkit edilen bir muhatap yok. Evet. Ama geçmiş ümmetlerin dalaletlerinden birisini anlatıyorsun. Biraz daha müşahhaslaştırmak için, somutlaştırmak için Mesela Allah Resulü hadis-i şerifte diyor ki, sizden evvel helak olanların helak olma sebeplerinden birisi çok soru sormaları ve peygamberleri üzerinde, nebileri üzerinde ihtilaf etmeleridir diyor. Sonra dönüyorsun, sakın ayet-i kerimede sizden öncekilerin açık deliller geldikten sonra ihtilaf edip parçalandıkları gibi parçalanmayın. Bizi bizden önceki ümmetlerin düştüğü bataklıktan sapıtı sakındırıyor mu? Ne yapmışlardı? Alimleri ne ilah, Rablar edinmişlerdi. Adi İbn Hatim'in hadisini de aldığında o zaman bizi geçmiş ümmetlere benzemekten sakındırıyor ise bu ne anlam taşır bir o? Geçmiş ümmetlere bizi geçmiş ümmetlere bizi benzemekten sakındırıyorsa Resulullah. Ha, ne Kur'an veyahut Resul? Bu ne anlam taşır? Bizim bu mesajlara dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlak bir benzeyeceğiz. Mutlak bir benzeşme var. O zaman bunu tıpatıp hadiste aldığın gibi siz sizden öncekilere karışı karışına, kulacı kulacına o zaman onlar alimlerini Rablar edinmişse bizde nasıl olur bu? Bizde de olacak demek ki. Ama bu nasıl olur? Bunu soru olarak ortaya attığında az önceki sözüme geliyorum. Sen ona hakkı öğreten değil, o da seninle beraber düşünmeye başlıyor. Belki senden evvel Allah Allah bu nasıl olur diyecek şimdi, hiç dikkat etmedik. Adi İbni Hatim'in olayını anlatınca biz onlara ibadet etmezdik ki diyor şimdi. Rükû secde etmezdik ki diyor. Allah Resulü dedi ki zaten kendilerine rükû secdeye ibadete çağırsalardı bunu yapmazdınız diyor. Ama haramı helal, helalı haram etmede aynen onların dediklerine uymaz mıydınız? Evet. İşte bu Allah'tan gayrı Rab edinmedi. Demek ki Allah'tan gayrı Rab edinenler illa birilerini biz Allah'tan gayrı Rab edindik demiyorlar. Yaptıkları iş o oluyor. Onlar zannediyorlar ki böyle sözlü bir şekilde biz bunları Rab'lar edindik denilmesinin ancak sakındırılan sorun olduğunu zannediyor. Demen gerekmiyor. Yaptığın iş bunu ifade ediyorsa sen istediğin kadar ben Allah'tan gayrı kimseyi Rab edinmem desen bile yaptığın iş Allah'tan gayrı Rab edinme oluyor. Bence bazı yerlerde bu tip yaklaşımlar toplumun uyanmasını, dikkatlerini çekmeyi sağlıyorsun. Kendi kendilerine düşününce hakkı senin öğretmen değil, onların hakkı bulması gibi bir şey gündeme geliyor. Bu sefer gurur, kabul etmede zorlanma ortadan kalkabiliyor. Tabii bunun içinde bunu anlatan birisinin bile bu anlattıklarını bu toplumda ne kadar uyguluyor? Ne kadar uygulayabiliyorsun? Bu bir sorundur. Neden? Belki teoriden, yani nazariyeden bunu tatbike aktarmayı denemediğimden, çekindiğimiz sorunlardan kaynaklanıyor. Ama yavaş yavaş bulunduğun kesim, en yakın olduğun kesim, en çok nüfuz edebileceğin bir kesim. Diyelim ki senin ortamında, sizin ortamınızda herhalde hastalarla daha iyi ilişki kurarsınız değil mi? Pazarda değil, hastalarda. Herkes de hasta olup oraya gelebiliyorsa bu fırsatı kullanabilirsin. Kullanabilirsiniz. Neden? Onlara orada gösterdiğiniz, yaptığınız yardım sizin onlara hakkı anlattığınızdaki kabullenmede zorluk olarak getirecekleri şeyin en azından diyelim %20'sini izale edebilir. Ama insanlarla hiçbir sosyal ilişkin yoksa bu daha da zorlaşır. Sen evde yatan bir emekli ol, bunda zorlanırsın. Bir öğretmen olsan talebelerin senin nüfuzunda. hasta bakıcı, ona yardım eden hastanede birisi olsan hastalara muhatap. Yani senin sosyal ilişkilerin ister istemez bunu tayin eden unsurlar oluyor.